Monster? Hit! 50% taniej! Złoty 49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Są wstępne policyjne statystyki ze świąt. Wynika z nich, że w tym roku na drogach było bezpieczniej niż w 2020. 103 lata temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. W archiwach Polskiego Radia zachowały się wypowiedzi uczestników tamtych wydarzeń. Trwają negocjacje z firmami, które wybudują zaporę na polsko-białoruskiej granicy. Ma być gotowa za pół roku. W Wigilię i Boże Narodzenie na polskich drogach doszło do 85 wypadków. 4 osoby zginęły, 105 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 300 pijanych kierowców. Pełne statystyki Komenda Główna poda przed południem. Z tych wstępnych wynika, że w tym roku podczas wyjazdów świątecznych na polskich drogach było bezpieczniej niż w roku ubiegłym. W ubiegłym roku podczas 3 dni świąt na polskich drogach zginęło 31 osób. W tym roku w Wigilię i Boże Narodzenie policja odnotowała 4 wypadki śmiertelne. Podczas weekendu świątecznego policja zwiększyła liczbę patroli. Na drogi wyjechało od 4 do 5 tysięcy mundurowych. Relacjonował podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Dbali o nasze bezpieczeństwo. Pełnimy służbę na wszystkich drogach. Sprawdzamy prędkość, z jaką poruszają się kierujący. Kontrolujemy stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Mundurowi planują prowadzić wzmożone patrole również za tydzień w weekend sylwestrowy. Karol Surówka, Polskie Radio. Mija 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Był to zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Powstanie wybuchło w reakcji na demonstrację Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego Jana Paderewskiego. Przybył on do stolicy Wielkopolskiej 26 grudnia 1918 roku, co wywołało wielką patriotyczną manifestację. Świadkiem tych wydarzeń był 16-letni wówczas Zygmunt Latoszewski, którego wspomnienia zachowały się w archiwach Polskiego Radia. Należałem do tego nieprzeliczonego tłumu mieszkańców Grodu Wielkopolskiego, który witał przybyłego Paderewskiego. I wyszedł na balkon i przemawiał. Trudno zapomnieć taki moment, który był potwierdzeniem tych już tak żywych wtedy nadziei, że jesteśmy nareszcie znowuż w własnym państwie, mimo że to jeszcze był pruski zabór. Dziś po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Do końca czerwca przyszłego roku powstanie zapora na polsko-białoruskiej granicy, poinformował wiceszef MSWiA. Błażej Poboży mówił w TVP Info, że do końca roku zostaną wyłonione firmy, które ją zbudują. Udało się nawiązać kontakt z konsorcjum węglokoksu, które będzie dostarczało te panele stalowe, z których będą budowane elementy tego trwałego ogrodzenia. A dosłownie w tygodniu poprzedzającym święta rekomendacja zespołu, który pracuje tutaj przy naszym ministrze, przychylił się, bo muszę tutaj być precyzyjny, przychylił się do wniosku pełnomocnika Chodkiewicza o to, aby ta zapora była wykonywana po pierwsze na 4 odcinkach. 2 firmy główne, duże, z ogromnym udziałem Skarbu Państwa, czyli Budimex i Unibe. 5-metrowa zapora ma uniemożliwić siłowe forsowanie granicy przez duże grupy migrantów. Wiceminister Poboże powiedział, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy w okresie świąt była spokojna. Jest coraz mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy, w których bierze udział coraz mniej migrantów. Krakowskie szopki w niemieckim Muzeum Ceramiki w Düsseldorfie. Można je oglądać do końca stycznia. Nie tylko wprowadzają w świąteczny nastrój, ale też w bogatą historię tego rzemiosła, wpisanego w 2018 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjątkowa wystawa współorganizowana przez Instytut Polski w Düsseldorfie i Muzeum Miasta Krakowa obejmuje około 20 historycznych i współczesnych szopek ze stolicy Małopolski. Odwiedzający dowiedzieli się, że szopkarskie tradycje sięgają XIX wieku i są ewenementem na światową skalę. Być może krakowianie nie zdają sobie z tego sprawy, ale ich szopki są niewyczerpanym źródłem inspiracji dla artystów na całym świecie. Często też zapominamy, że miały one dla Polaków szczególne znaczenie w okresie komunizmu. Mówi Pascal Maja, historyk Szwajcarskiego Muzeum Narodowego. Mimo że zwyczaj inscenizowania Misterium Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniony w kulturze niemieckiej, szopki z Polski są za Odrą mało znane. Te smukłe i bogato zdobione budowle, nawiązujące do architektury Krakowa, wzbudziły zainteresowanie niemieckich mediów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na pogodę w Polsce zacznie mieć wpływ wkraczający od zachodu ciepły front atmosferyczny. Temperatura maksymalna w ciągu dnia na przeważającym obszarze wyniesie od minus 5 stopni w centrum i na wschodzie kraju do 2 na południowym zachodzie. W kotlinach sudeckich możliwe są już temperatury dodatnie. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Na początek tej godziny trening, motywacji, no i kadra narodowa. No mimo wszystko, ale czy taki facet będzie naprawdę zaangażowany teraz, jeżeli on tak pokazał, co on tak naprawdę myśli o tym, aby prowadzić polską drużynę? No przecież już nie będzie zaangażowany, nie będzie miał serca. No to po co tutaj taką sytuację utrzymywać? Na naszym Facebooku pytanie, kto powinien zastąpić selekcjonera, który chce rozwiązać kontrakt, ale państwo mogą do nas także dzwonić. Numer 22 i 7 trójek od rana do państwa dyspozycji. Pora na trójkę. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski, Piotr Firan. Zapraszamy do 8.45. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space Lord Mother. There's a car in the field now in a column of flame. With two doors to choose, but only one bears your name. You've been drinking my blood, well, I've been licking your wounds. Well, I shave off the pitch now and the scope of your tune. You'll say, oh, Space Lord Mother. I left my throne. jedz, to na święta, słyszeliśmy jeszcze kilka dni temu. A dzisiaj półki w lodówce uginają się od ilości niezjedzonych potraw. Niby można się było tego spodziewać, ale ta sytuacja niezmiennie co roku niektórych zaskakuje. Co roku i w każde święta jedzenia jest za dużo. Sporo, ale planujemy je dalej jeść. 3 półki w lodówce. Sałatki, mięso, śledzie, jakieś tam dodatki, buraczki. Z naszych badań wynika, że wyrzucamy około 5 milionów ton żywności, przy czym najwięcej marnują gospodarstwa domowe. Norbert Konarzewski, dyrektor biura Federacja Polskich Banków Żywności. Dlaczego marnujemy? Nie planujemy zakupów, kupujemy emocjami, korzystając z promocji, kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie zjeść. Nie kontrolujemy tego, co mamy w lodówce. Również naszym grzechem jest to, że przygotowujemy zbyt duże porcje. Nie jesteśmy w stanie tych posiłków całych zjeść. Wszystko razem powoduje, w każdym tygodniu statystyczna rodzina wyrzuca do kosza 2 kg żywności. Największym fanem ryby po grecku jest nasz zięć, więc jeśli jemu nie oddamy nadwyżki, to my zamrażamy i później bardziej po macoszemu ją traktujemy, ale bigos schodzi momentalnie i sałatka. Są możliwości, aby pewną żywność czy nadwyżki móc przekazać. I to też zawsze zachęcamy do tego, żeby po prostu dzielić się tą żywnością. Celem food sharingu jest, tak jak angielska nazwa wskazuje, dzielenie się jedzeniem. Karolina Hansen, food sharing Warszawa. Mamy czegoś za dużo, wracamy do dzielenia się z rodziną, sąsiadami i nie wstydzenia się tego. Albo zaniesienie do jadłodzielni, czyli do takiej publicznej lodówki czy szafki, gdzie można zostawić coś, czego mamy za dużo, a nadal jest pyszne i smaczne. Banki żywności nie przyjmują indywidualnych darowizn. Nasz model działa polega zupełnie na czymś innym. My ratujemy tę żywność, ale w skali hurtowej. W zeszłym roku udało nam się otrzymać i przekazać 60-40 tysięcy ton żywności. Skąd my tę żywność pozyskujemy? Przede wszystkim od producentów, sieci handlowych, ze środków unijnych. Ostatnie 2 lata to jest dla nas poważny problem, aby pozyskać taką ilość żywności, aby zaspokoić potrzeby naszych beneficjentów. W skali roku docieramy do blisko 1,5 miliona podopiecznych. Wrażliwienie na niemarnowanie i na niewyrzucanie żywności. Wytrzymy ten cel, jeśli na przykład będziemy rozsądnie robić zakupy, jeśli zapakujemy gościom na wynos, której coś tam zostaje, czy na konferencję, którą organizujemy, to tak naprawdę nam najbardziej pomoże w naszej misji. Najlepiej, jeśli samodzielnie zawieziemy do takiej jadłodzielni produkty, wszystkie poza takimi bardzo wrażliwymi, czyli na przykład surowe mięso, czy ryby, jajka, albo no to wyjątkowo ryzykowne, czy powiedzmy alkohol. A poza tym wszystkie inne produkty można przynosić. Jeśli to jest coś domowego, to dobrze opisać, co tam jest i kiedy zostało wyprodukowane. Na pewno jeszcze w Sylwestra coś tam sobie tak, na kolację zjemy. Sałatka, ponieważ część stoi bez majonezu i spokojnie przetrzyma, więc jeszcze do Sylwestra bez problemu. Najlepiej właśnie przed imprezą weźcie swoje pudełka na wynos. Nie wstydźcie się i dostaniecie porcję na wynos. Lepiej moim zdaniem jednak kupić mniej, przygotować mniejszą ilość porcji i starać się ograniczać tę skalę marnowania, mając świadomość tego, ile tak naprawdę tej żywności marnuje się w całym kraju. Tym tematem zajął się Szymon Miron. No, państwo mają jakieś sposoby na poświąteczne niemarnowanie i czy rzeczywiście ten problem także państwa dotyczy, że w lodówce nadal sporo rzeczy po świętach zostało? No i co wtedy? 2-2 i 7 trójek. Tak wielu trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu stało wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. między nimi. Mówił, odejdź sobie, nie masz ty, nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi. Mówił, odejdź sobie, nie masz ty, nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę swego końca, ja chcę, byś smucił się. To koniec męczącego poszukiwania miejsc parkingowych. Aby to osiągnąć, wystarczyło zamontować 388 kamer i ponad 14 kilometrów światłowodu. Taką inwestycję zrealizowała stolica Podkarpacia, dzięki czemu kierowcy w Rzeszowie mogą korzystać z najnowocześniejszego w Polsce systemu monitoringu strefy płatnego parkowania. Specjalna aplikacja e-parking pomoże szybko dotrzeć do wolnego miejsca. Dzięki temu kierowca zaoszczędzi na paliwie, przez co będzie mniej zanieczyszczeń z tym związanych. Sprawą interesował się Szymon Taranda. To jest bardzo przydatna aplikacja. Często jest tak, że trzeba kręcić się dookoła, miejsca nie ma, czas na przykład gdzieś się śpieszy do lekarza albo na przykład, no nie wiem, sklep jakiś zamykają. O, jak najbardziej. Mam 120 kilometrów na studia, więc jak dojeżdżam tutaj, to już jest mało miejsc do zaparkowania, więc myślę, jak najbardziej dobry pomysł. Piszę sobie, gdzie mogę znaleźć takie miejsca i nie będę już musiała spędzać tyle czasu, żeby znaleźć to wolne miejsce. Będę miała wszystko czarno na białym, gdzie mogę zaparkować. Warto było na to wydać pieniądze? No myślę, że warto. W wielu życiowych sytuacjach może się to przydać, nie zaoszczędzić sporo czasu. Na czym polega praca tej aplikacji i jakie korzyści przyniesie ona kierowcom? Kierowca, korzystając z aplikacji, szybciej znajdzie miejsce parkingowe. Przez to zaoszczędzi na paliwie, będzie mniej zanieczyszczeń z tym związanych. Jerzy Tabin, Miejska Administracja Targowisk i Parkingów. Zatory tworzące się przy poszukiwaniu miejsc parkingowych dodatkowo powodują na przykład, że autobusy jadą z opóźnieniem. Także to wszystko wspólnie spowoduje, że będzie mniejsze korki i tym samym będzie punktualnie jeździła komunikacja i kierowca najkrótszą trasą trafi na pierwsze wolne miejsce parkingowe. Czy to ma szansę się rozwijać w kolejnych latach? No zobaczymy, jeżeli będzie dofinansowanie, bo myśmy to robili z dofinansowania. Jeżeli będzie możliwość pozyskania środków na tę sprawę, to niewykluczone, że będziemy realizować kolejne projekty i rozszerzać ten. Co dla miasta oznacza ta kolejna inwestycja? To na pewno jest inwestycja z obszaru tych, które wykorzystują nowoczesne technologie do tego, żeby poprawić nam nieco komfort życia. Konrad Fiołek, prezydent miasta Rzeszowa. W tym wypadku myślę, że wielu z nas miało już takie sytuacje, że na ulicy Słowackiego albo w okolicy hali targowej 20 okrążeń robiło wokół, żeby znaleźć wolne miejsce parkingowe, chcąc załatwić sprawę lub robić zakupy. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli uniknąć tych 20 okrążeń i zostać naprowadzeni od razu na wolne miejsce. Zatem my zaoszczędzimy czas i paliwo, a miasto w centrum zyska nieco mniej spalin, nieco mniej tych tak zwanych pustych przebiegów samochodowych. Jak działa ta aplikacja? Idea systemu to wykrywanie wolnych miejsc parkingowych i przekazywanie tej informacji kierowcom w dowolny sposób przez aplikację albo tablicę WMS. Robert Kobylański, Asseco Data Systems. Detekcja wolnych miejsc parkingowych odbywa się przy pomocy kamer, które analizują zajętość konkretnego miejsca oraz tam, gdzie nie można było ustawić kamer ze względu na przykład na stojące drzewa, czujniki radarowo-magnetyczne. Informacje o zajętości wysokości miejsc, a tych miejsc monitorujemy 2200 w dwóch strefach parkowania. Przekazywane są do systemu centralnego, który jest w Miejskiej Administracji Targów i Parkingów i stamtąd z kolei udostępniane są dla użytkowników aplikacji e-parking. Użytkownik aplikacji na mapie wybiera obszar, gdzie chciałby zaparkować. Przy każdym parkingu ma podaną ilość wolnych miejsc oraz w kolorach zaznaczoną zajętość parkingu. Po wybraniu strefy parkingowej kierowca włącza nawigację i zostaje nawigowany do wybranego miejsca parkingowego. Oczywiście należy pamiętać, że nie jest to system rezerwacji miejsc parkingowych, bo czegoś takiego technicznie nie jesteśmy w stanie zrealizować. W związku z tym należy zawsze wybierać takie parkingi, na których będzie kilka wolnych miejsc. Oczywiście, jeśli system zauważy, że kilka osób wybrało ten sam parking, wszyscy dostaną informację, że ilość miejsc na tym parkingu zmniejsza się i pytanie, czy skierować się na najbliższy wolny parking. Informacja o wolnych miejscach jest prezentowana na rozmieszczonych w strefie płatnego parkowania interaktywnych tablicach informacyjnych oraz poprzez aplikację mobilną e-parking. Wartość projektu to prawie 15 milionów złotych. 85% tej kwoty to dotacja z Unii Europejskiej. Tym tematem zajął się Szymon Taranda. 22 minuty po godzinie 7. Pora na Trójkę. Layla, Oj, proszę państwa, dzieje się i to już w poniedziałek. Paulo Souza chce w trybie natychmiastowym porzucić reprezentację Polski na rzecz brazylijskiego Flamengo. Jeżeli ktoś ma jakieś ambicje, to nie będzie marnował życia dla jakichś nieudaczników, którym nie zależy na grze. Ja teraz oglądam na YouTubie mecze dziewczyn. Im naprawdę zależy. Widać, że chcą grać i im to wychodzi. A ci panowie gwiazdorzą po mediach, wypłatki mają, czy przegrają, czy wygrają, to wszystko jedno. Jestem brutalny i nie chcę mówić, że jest minimum krajowe, ale średnią krajową i premie za wygrane i kary za przegrane mecze. Taka krótka recepta dla panów. No i przy okazji dostało się piłkarzom więcej na ten temat, mniej więcej za kwadrans. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Express Krups Evidence. Dwie mleczne kawy jednocześnie. Teraz taniej o 300 zł. Czarna dwumetrowa lodówka LG. Teraz za jedyne 1990. Taniej aż o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Trwa wyprzedaż w sklepie online. Produkty nawet do 80% taniej. Tylko dzisiaj. Niezbędne urządzenie w każdym warsztacie. Fryzarka górnowrzeciona Parkside 1200 W. Aż 50 zł mniej. 129 zł. Sprawdź szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak się jeździ po polskich drogach? O tym już teraz. Sponsorem audycji jest PZU. Oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Navigator. O szczegółach Maciej Oswald. Jeździ się, można powiedzieć, i dobrze, i źle. Dobrze dlatego, że większych spowolnień nie widać, a źle dlatego, że jazdę utrudnia pogoda. W całym kraju nadal będzie mroźno. Termometry będą pokazywać ujemne wartości od minus 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Wschodnim. Miejscami marznące mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Na Podkarpaciu słabe opady śniegu, więc dzisiaj zdecydowanie zdejmujemy nogę z gazu. Teraz droga numer 12 Kalisz-Sieradz. W Błaszkach trwają prace przy przebudowie skrzyżowania. To na 300 i 301 kilometrze. Jest zwężenie do jednego pasa. Obowiązuje ruch naprzemienny, kierowany ręcznie albo sygnalizacją świetlną. Prace potrwają do końca roku. I droga 36 w Ścinawie między Lubinem a Rawiczem. Trwa tam remont mostu i trzeba zwolnić do 40 km na godzinę. Sporo kłopotów także na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłem Wrocław Lotnisko i Stadion. Tam na odcinku ponad 500 metrów drogowcy budują ekrany akustyczne na 15 słupku. A ósemki. Na jezdni w kierunku Warszawy zamknięty jest prawy pas, a prędkość została ograniczona do 80. Ostrzegamy, bo w tym miejscu bardzo często tworzą się długie korki. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Pół godziny do 8:00, teraz w Trójce skrót serwisu. i Anna Zaleśna-Sewera. Po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Był to zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. 6252 nowe zakażenia koronawirusem i 16 zgonów. Takie dane pandemiczne podało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory zanotowano kilkanaście przypadków zainfekowania nowym wariantem omikron koronawirusa. Zdaniem ekspertów szerzy się on szybciej niż inne odmiany. Blisko 20% Polaków marnuje w święta prawie 2 kg jedzenia, wynika z badań agencji SW Research. To dlatego, że źle planujemy to, co pojawi się na świątecznym stole i kupujemy za dużo, mówi dietetyczka Anna Kucznik. Podpowiada, jak nie zmarnować jedzenia. Praktycznie ze świątecznych potraw większość jesteśmy w stanie zamrozić. Pierogi, wszelkiego rodzaju wyroby mięsne, wędlinę możemy zamrażać i niektóre ciasta też. Ten temat między innymi w serwisie o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Program Czyste Powietrze będzie kontynuowany w przyszłym roku. Ma się pojawić nowy element, dofinansowanie dla najuboższych. Tak zapowiada minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Teraz program Czyste Powietrze składa się z dwóch części. Pierwsza dla osób z rocznym dochodem do 100 tysięcy złotych. Te osoby mogą dostać dotacje do 30 tysięcy złotych. W drugiej części są osoby o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do nieco ponad 1500 złotych i niespełna 2200 w gospodarstwie jednoosobowym. Tu dotacja do 37 tysięcy złotych. Teraz ma się pojawić trzecia grupa. Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł i 1260 w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Tu na wymianę kopciuchów będzie można dostać nawet do 90% dofinansowania. Maksymalna kwota dotacji to 69 tysięcy złotych. Zmieniamy temat. Ponad 200 właścicieli nieruchomości zgłosiło się do programu dobrowolnych nabyć. Chodzi o mieszkańców terenu, na którym ma powstać lotnisko Solidarność. Program dotyczy 74 km kwadratowych na pograniczu gmin Baranów, Teresin, Wiskitki. Można się do niego zapisywać od roku. Chodzi o to, by na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości przez dobrowolne transakcje. Aby zachęcić do udziału w programie, jesienią spółka CPK rozszerzyła pakiet ułatwień, m.in. o sfinansowanie przeprowadzki czy obsługi prawnej. Przypomnijmy, Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. Na około 3000 hektarów zostanie wybudowany port lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie. Dziś do pracy wraca większość światowych giełd, ale nie wszystkie. Na urlopie inwestorzy z Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanady. Na rynkach walutowych duży spokój, frank szwajcarski kosztuje 4,44, euro 4,62, dolar amerykański 4,09 zł, a brytyjski funt 5,48 zł. W ciągu dnia przelotne opady śniegu spodziewane są na zachodzie i na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze słonecznie. W ciągu dnia na termometrach od minus 5, minus 3 stopnie na przeważającym obszarze do 2 na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. No to co, piłka w grze. Po co taki szkoleniowy z reprezentacji, który już źle mówi o zawodnikach? Pan Kulesza, widzę, że nie po polsku chce zakończyć pracę z panem Sosą i nie chce nastawić drugiego policzka, tylko chce z klasą go pożegnać. Pokazać, że to podjął się pracy, to niech ją wykona do końca i przestrogę dla innych kolejnych kandydatów na selekcjonera, żeby zaczęli poważnie traktować nasz kraj. A panowie piłkarze, jak to oni zawsze mówią, że poznają filozofię nowego szkoleniowca. Mi się wydaje, że powinni zacząć grać, a nie filozofować. Jakie są najnowsze komentarze, jeśli chodzi o decyzję selekcjonera? O tym opowie za kilka chwil Norbert Michalak. Step in my groove, yeah. And if you rozfugiero barem. Program trzeci Polskiego Radia. Arrest. Święta upływały nam w rodzinnej atmosferze. Specjalnie tak powiedziałem, zaakcentowałem, ale proszę Państwa, wczoraj gruchnęła wiadomość dotycząca selekcjonera. Norbert Michalak w naszym studiu. Witam ponownie. Dzień dobry. No to nie była taka spokojna świąteczna niedziela. Spore zamieszanie wybuchło wokół piłkarskiej reprezentacji Polski, a dokładnie chodzi o portugalskiego trenera Paulo Souzę. Tak naprawdę potwierdziło się to, o czym mówiono wcześniej, czyli o odejściu Souzy, ale nikt nie przypuszczał, że może to stać się tak szybko. Nikt nie przypuszczał, że będzie chciał rozwiązać kontrakt i to jeszcze za porozumieniem stron. To dziwna sprawa. Jak poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, selekcjoner reprezentacji przekazał mu, uwaga, telefonicznie, że chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Prezes przyznał, że nie spodziewał się takiej informacji, bo przecież widzieli się kilka dni przed świętami i rozmawiali w przyjaznej atmosferze. Ale chyba nikt też nie sądził, że portugalski szkoleniowiec dostanie ofertę z zagranicznego klubu brazylijskiego Flamengo i jeszcze się na nią zgodzi, mimo że obowiązuje go kontrakt z polską kadrą. On w ogóle nie sugerował, nie mówił, że jakikolwiek temat odejścia jest możliwy. Po prostu miałem kontakt z nim telefoniczny i potwierdził to, że chciałby zrezygnować z prowadzenia kadry. Powiedziałem, że jest koncert życia, bo trzeba szanować reprezentację Polski, bo my nie jesteśmy jakąś małą federacją. Płacimy i tak telefonicznie w 5 minut ja nie podejmuję decyzji, że on do mnie dzwoni, tak, okej, jutro rozwiązujemy kontrakt. Kontrakt jest obowiązujący, ważny. To jest takie troszeczkę nie na miejscu, no. To był wzburzony prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W podobnym tonie wypowiadali się eksperci, byli trenerzy reprezentacji Polski czy sportowi dziennikarze. Tomasz Godlewski, redaktor naczelny sportowy24.pl we wczorajszej trzeciej stronie medalu również nie krył oburzenia. Nie ma takiej możliwości, żeby kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron i wcale się nie dziwię konsekwencji i uporowi w tej kwestii prezesa pozostającego Cezarego Kuleszy. No bo to, co prezentuje nam portugalski selekcjoner, to jest zachowanie nie tylko dalekie od jakiejkolwiek klasy, ale wręcz niepoważne. Tak naprawdę w sposób nieprofesjonalny podszedł do meczu z Węgrami kończącego grupowe zmagania, grupowe kwalifikacje Mistrzostw Świata i jeżeli widział, że coś zgrzyta nie między nim a reprezentantami, że jakby nie spełnia się, nie sprawdza się w roli selekcjonera reprezentacji Polski, no to wtedy była doskonała okazja, żeby się rozstać. Myślę, że wtedy też był klimat ku temu taki, że nikt w PZPN nie robiłby najmniejszych przeszkód Portugalczykowi. Tymczasem, kiedy te wszystkie kryzysy i wizerunkowe, i finansowe zostały zażegnane, a pojawiła się intratna oferta, bardziej intratna od pieniędzy, jakie dostaje Souza w PZPN-ie, to w tym momencie już reprezentacja Polski dla naszego obecnego selekcjonera przestaje się liczyć. Na pewno ta cała sytuacja nie wpłynie dobrze na reprezentantów Polski. Po takich informacjach no piłkarze mogą czuć się po prostu zdradzeni, mówi były trener reprezentacji Polski Jerzy Engel. Tak jak mówił Maciej Żurawski, z którym byłem w jednej ze stacji telewizyjnych i właśnie mówiliśmy o tym, że jeśli tego typu sytuacja by nastąpiła, to jakby się poczuli piłkarze. Maciek powiedział, że już rozmowy z klubami selekcjonera to już był błąd, bo piłkarze czują się zdradzeni, bo to jest jedna ekipa, w której najważniejszą osobą jest trener, selekcjoner. On jest liderem tej ekipy i nagle ten lider ekipy rozmawia zupełnie z kimś innym lub chce odejść z tej drużyny, czyli opuszcza statek jako pierwszy. Poczują się na pewno zdradzeni i wszyscy w taki sam sposób będziemy to odbierać. Nie trudno się zgodzić ze słowami pana Engela, ale też trzeba przyznać, że przed PZPN trudne zadanie, bo przecież naszą reprezentację 24 marca w Moskwie czeka mecz z Rosją w półfinale barażów o awans do Mistrzostw Świata, więc Polski Związek Piłki Nożnej musi się spieszyć z zatrudnieniem nowego trenera, bo to, że Souza nie poprowadzi naszej kadry w kolejnych meczach barażowych jest już pewne. Głośno i mam wrażenie, że wyraźnie mówi się o selekcjonerze, który już prowadził polską kadrę. Ma to być podobno Adam Nawałka, który wyraził chęć na rozmowy. Ja tylko przypomnę, że za kadencji Nawałki biało-czerwoni doszli do ćwierćfinału Euro 2016 i zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata w Rosji. Tam Polakom się nie powiodło i po mundialu Nawałkę zastąpił Jerzy Brzęczek. Te informacje przygotował dla Państwa Norbert Michalak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. prawda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Dzięki, to płaca, opłaca, opłaca.